apie bažnyčios savybės. Bažnyčios savybės. Pirma, kadangi viešpats Jėzus įsteigė bažnyčią, įsteigė tam, kad žmonės per ją pasiektų amžinąją laimę, tad jis suteikė ją ir savybės, kurios tam tikslui yra būtinos arba savaime iš jo kyla. Savybės yra šios. A. Bažnyčia gyvos iki pasaulio pabaigos. B. Ji neklaidingai skelbia išganimui reikalingas tiesas. C. Tik per ją galima būti išganytam, arba kitaip sakant, be jos nėra išganimo. Bažnyčia gyvos iki pasaulio pabaigos. Pirma, bažnyčia gyvos iki pasaulio pabaigos. Bažnyčia gyvos iki pasaulio pabaigos, kadangi viešpats Jėzus ją įsteigė visiems laikams ir aiškiai pasakė, kad niekas negalės jos sunaikinti. Kaip žinome, senasis įstatymas buvo tik laikinas, nors jis gyvavo ilgiau nei 1000 metų, bet turėjo būti iš tikro, buvo pakeistas naujuoju. Į jo vietą stojo katalikų bažnyčia. Dievas jos niekuomet nepakeis, kokia kita žmonėms į amžiną laimę vesti skirtą įstaigą, nors nežinia, kiek 1000 metų praeis iki pasaulio pabaigos. Jūs juk aiškus viešpaties Jėzaus žodžiai, kuriuos jis ištarė, siūsdamas apaštalus skelbti evangeliją. Štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Pažadėdamas atsiųsti šventąją dvasę, jis kalbėjo, aš melsiu tėvą ir jis duos jums kitą ramintoją, kad pasiliktų su jumis per amžius tiesos dvasę. Taigi Dievas niekuomet nepanaikins bažnyčios. Nesunaikins jos nei kitos jėgos ar galybės, nors ir kažin kaip stengtųsi. Tai įsakmiai patvirtino viešpats Jėzus pareikšdamas, jog net patys pragaro vartai jos nenugalės. Gyvendami pasibaigiant jau antram tūkstančiui metų nuo bažnyčios įsteigimo, mes aiškiai matome šių viešpaties Jėzaus žodžių teisingumą. Juk kiek bažnyčiai per tą laiką teko iškęsti žiauriausių persekiojimų, patirti visokių jos mokslo puolimų ir veiklos suvaržymų. Kiek kartų jos priešai jau buvo iškasę jai duobę ir džiūgavo tuo jau ją palaidusią. O ji laikosi, kaip besilaikiusi, nors aplink ją šventojo rašto žodžiais tariant ir ūžia vandenys ir svyra karalystės ir kalnai virsta į jūrų gilumas. Ir ji ne tik laikosi, bet taip pat be paliovos auga, plečiasi, apimdama kas kart vis didesnį žmonių skaičių, tarsi turėdama kuo palankiausią sąlygą tarpti. Šventosios dvasios ateimo dieną ji teturėjo vos apie 3000 narių, vadinasi vos tiek, kiek vidutinė parapija. Šiandien jos mokslai išpažįstančių yra jau virš 400 milijonų. Nors pati bažnyčia neabejotinai gyvuos iki pasaulio pabaigos, tačiau niekas neužtikrino, kad jos mokslą išpažįstančios tautos visuomet jai bus ištikimos. Kaip rodo praeitis, daug jų yra iš jos pasitraukusių ir patekusių į visokias klaidas. Tai vyko be abejo nebe jų pačių kaltės. Nebe reikalo viešpats Jėzus yra pasakęs nenorintiems jo mokslo priimti žydams. Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duoda jos vaisius. Todėl mums reikia neužmiršti šio šventojo Pauliaus įspėjimo. Vykdykite savo išganimą su baime ir drebėjimu. Kas tariasi stovystę, žiūri, kad nekristų. Antra, išvada. Iš to, kad bažnyčia gyvos iki pasaulio pabaigos, savaime kyla išvada, jog ji visą laiką išbus iš esmės nepasikeitusi. Juk jeigu ji iš esmės pasikeistų, tai nebebūtų ta pati, kurią viešpats Jėzus įsteigė. Arba kitaip sakant, viešpaties Jėzus įsteigtoji paliautų gyvuoti, o jos vietoje atsirastų visai kita. Bet taip negali būti niekuomet ir niekuomet nebus. Todėl bažnyčios skelbimas tikėjimo ir dorovės mokslas visuomet pasiliks toks pat. Ir su vis veltui, kai kas mano ar tikisi, kad jis kada nors pasikeis. Apie bažnyčios neklystamumą. Pirma, bažnyčios neklystamumo sąvoka. Bažnyčia yra neklystanti, nes skelbdama tikėjimo ir dorovės mokslą, ji ne tik neklysta, bet ir negali klysti, kadangi jos neklystamumą čia laiduoja pats Dievas. Antra, bažnyčia tikrai neklystanti. Kad bažnyčia yra tikrai neklystanti, aiškiai rodo. A. Viešpaties Jėzus pareiškimas, jog pragaro vartai jos nenugalės. Juk jeigu bažnyčia galėtų suklysti, tai šis viešpaties Jėzaus pareiškimas būtų visiškai tuščias, nes melų tėvas piktoji dvasia ją nugalėtų. Taip pat nueitų niekais ir viešpaties Jėzaus noras, kad žmonės bažnyčios vadovaujami pažintų tikrąjį tikėjimą ir pasiektų savo galutinį tikslą. B. Šventojo Pauliaus žodžiai, kad yra tiesos šulas ir tvirtumas. Laiškė Efeziečiams. Šie vaizdingi apaštalo žodžiai sako, kad tas dalykas, kuris yra kito šulas ir tvirtumas, yra ir pats reikiamai tvirtas ir kitam teikia tvirtumo. Todėl jis jais pabrėžia, kad bažnyčia pati yra tvirta tiesoje ir negali klysti, ir kad ji laiduoja mums tvirtą tiesą. Todėl ir mes negalime klysti, jei tik ištikimai laikomis bažnyčios mokslo. Trečia, bažnyčios neklystamumo versmė. Bažnyčios neklystamumas eina ne iš kokios prigimtinės versmės, bet iš šventosios dvasios, kuri visuomet joje pasilieka ir veikia. Nebereikalo viešpats Jėzus kalbėjo apaštalams, ramintojas šventoji dvasia, kurį tėvas atsiūs mano vardu, jis jūs visko išmokys ir primins jums visą, ką tik aš jums kalbėjau. Kadangi ateista tiesos dvasia, jie jūs įves į visokią tiesą. Bažnyčios mokslo skelbėjo mokytumas, gyvenimo šventumas ir kitos gražios savybės be abejo yra rimtas pagrindas manyti, kad jie tikrai sako tiesą. Tačiau tai anaip tol dar nėra laidas, kad jie negali suklysti. Visai kas kita yra, kaip pats Dievas užtikrina neklystamumą. Tuomet mes tikime skelbiamomis tiesomis, remdamiesi ne žmonių, bet paties Dievo orumu, autoritetu. Ir bet koks abejojimas jomis savaime atkrinta. Ketvirta. Bažnyčios neklystamumo dalykas sudaro A. Dievo apreikštus tikėjimo ir dorovės tiesos. B. Taip pat ir neapreikštos tiesos, kurios taip glaudžiai yra susijusios su apreikštosiamis, jog jeigu jas skelbdama bažnyčia klystų, tai negalėtų išlaikyti neklystamumo nei apreikštosiuose tiesose. Savaime suprantama, kad taip turi būti. Juk jeigu bažnyčia yra tiesos šulas ir tvirtumas, tai turi tvirtai išlaikyti tiesą visur, kur tik tai yra būtina jos uždaviniui bei tikslui. Penkta. Neklystanti mokančioji bažnyčios dalis. Bažnyčia yra neklystanti, ne ta prasme, lyg kad kiekvienas jos narys betarpiškai gautų iš Dievo neklystamumo dovaną. Bet ta prasme, kad vien Kristaus paskirtoji mokančioji bažnyčios dalis yra neklystanti. Nes tik apaštalams ir žinoma jų įpėdiniams, o ne visiems tikintiesiems, viešpats Jėzus yra pasakęs. Štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Aš melsiu tėvą ir jis jums duos kitą ramintoje, kad pasiliktų su jumis per amžius tiesos dvasę. Mokančiąją bažnyčią, kaip žinome, sudaro popiežius ir vyskupai. Kunigai yra tik vyskupų padėjėjai. Šešta. Vyskupų neklystamumas. Neklystamumo dovaną turi visi vyskupai draugė su popiežiumi. Nesvarbu, ar jie išsiskirstė po pasaulį, sutartinai skelbė viešpaties Jėzaus mokslą, ar susirinkę draugė priima kokius nutarimus ir sprendimus. Vyskupų visuma, ne kiekvienas atskiras vyskupas yra neklystanti. Ta visuma turi būti vienybėje su popiežiumi ir popiežius savaime į ją įeina. Juk kaip apaštalų būrys neįmanomas be Šventojo Petro, taip ir vyskupų visuma be popiežiaus. Toji visuma gali dvejopai skelbti tikėjimo ir dorovės mokslą. Arba atskirai kiekvienas vyskupas savo valdomoje bažnyčios dalyje, bet sutartinai su kitais vyskupais. Tuomet yra, kaip sakoma, eklezija dispersa, išsiskirsčiusi bažnyčia. Arba susirinkę visi drauge, eklezija kongregata, susirinkusi bažnyčia. Tai tvirta mūsų švento tikėjimo tiesa, kad vyskupų visuma turi neklystamumo dovaną. Jis savaime eina iš viešpaties Jėzaus apaštalams tartų žodžių. Štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Aš melsiu tėvą ir jūs jums duoskite ramintoje, kad pasiliktų su jumis per amžius tiesos dvasę. Aišku, su apaštalais nei viešpats Jėzus negalėjo būti iki pasaulio pabaigos, nei šventoji dvasia pasilikti per amžius, nes apaštalai kaip visi žmonės vienas po kito išmirė. Ten suprantama, kad išganytojas čia turėjo omenyje apaštalų įpėdinius vyskupus. Dėl tos priežasties nuo pat krikščionybės pradžios sutartinas visų vyskupų mokymas buvo laikomas neabejotinu tiesos laidu. Neveltui jau šventas Ignacas kankinys rašė efeziečiams, ypač raginu jūs būti vieningus Dievo moksle, nes Jėzus Kristus, mūsų tikrasis gyvenimas, yra Tėvo mokslas. Kaip ir viso pasaulio vyskupai, yra Jėzus Kristaus moksle. Todėl turite vieningai laikytis vyskupų mokslo. O Antiochijoje susirinkę vyskupai, pasmerkdami vieną klaidų prasimanytoje Paulių Samosatietį, ketvirtame šimtmetyje, pareiškė, taip tiki visa katalikų bažnyčia ir visi vyskupai sutinka su mumis. Septinta, popiežiaus neklystamumas. Neklystantis yra popiežius, kai kalba iš sosto, ex katedra. Tai yra, kai kaip visų krikščionių ganytojas ir mokytojas savo aukščiausią apaštališkąją galę nutaria, kad kokia tikėjimo ar dorovės tiesa privalo tikėti visą bažnyčią. Popiežius neklysta ne kaip privatus asmuo, bet tik kaip vyriausias visų krikščionių ganytojas ir mokytojas. Jo neklystamumas reiškiasi tuose pačiuose dalykuose, kaip ir visos bažnyčios. Taigi jis kalba kaip vyriausiasis visų krikščionių ganytojas ir mokytojas. Kada jis kalba kaip vyriausiasis visų krikščionių ganytojas ir mokytojas, matyti iš jo paties žodžių. Aštunta. Įrodymai. Kad popiežius tikrai yra neklystantis, rodo tiek šventas raštas, tiek padavimas. A. Šventas raštas. Viešpats Jėzus yra pasakęs apaštalų šventajam Petrui. Tu Petras, uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Vadinasi, tvirtumą, stiprybę bažnyčiai turi duoti apaštalas Petras. Ir, aišku, jo įpėdinė iki pasaulio pabaigos, nes iki pasaulio pabaigos turi gyvuoti pati bažnyčia. Ir tai tokia, jog didžiausia priešinga jėga pragaras neįstengtų jos nugalėti. Jeigu apaštalas Petras ir jo įpėdinė galėtų klysti, pragaras tikrai nugalėtų bažnyčią. Ir viešpaties Jėzaus pažadas, kad nenugalės, būtų tuščias. Tai viena. Antra. Per paskutinę vakarienę viešpats Jėzus šventam Petrui pareiškė. Simonai, Simonai, štai šitonas reikalavo jūsų, kad persijuotų jūs kaip kviečius. Bet aš prašiau už tave, kad tu nenustotume tikėjimo, todėl tu, kada nors sugrįžęs, stiprink savo brolius. Tas tikėjimo nenustojimas ir brolių stiprinimas buvo reikalingi ne tik, kol šventas Petras ir kiti apaštalai gyveno, bet ypač po jų mirties. Todėl visą tai turėjo pereiti ir šventojo Petro įpėdiniams popiežiams. Bet jeigu popiežiai galėtų klysti, tai jie prarastų tikėjimą ir nestiprintų savo brolius, bet juos klaidintų. B. Padavimas. Ką sako šventas raštas apie popiežiaus neklystamumą, tą rodo ir padavimas. Žvelgdami į tai, kad vien tik katalikų bažnyčia yra tikroji, viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia, prisiminime šventojo Irenėjaus ir Optato žodžius. Šventas Augustinas, kalbėdamas apie pelagijonų klaidą, taip sako. Dėl šio dalyko įvyko jau du susirinkimai ir jų nutarimai pasiusti Romon. Iš ten atėjo atsakymas. Dalykas jau baigtas, kad tik klaida pasibaigtų. Vadinasi, popiežiaus sprendimas yra galutinis. Reikia tik, kad visiems paklustų. Aštunto visuotinio bažnyčios susirinkimo dalyviai pareiškė. Pirmutinė išganimo sąlyga yra laikytis tikrojo tikėjimo. O kadangi mūsų viešpats Jėzus Kristus netuščiai pasakė, tu Petras uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, tai šie žodžiai iš tikro pasirodo esą teisingi, nes apaštalų sostas visuomet bedėmės išlaikė katalikų tikėjimą ir skelbė šventąjį mokslą. Tad nuo jo tikėjimo ir mokslo mes nieku būdu nenorime skirtis. Nors katalikai visais laikais tikėjo, kad popiežius neklysta, tačiau kaip būtinai privaloma tikėti šią tiesą paskelbė tik Vatikano visuotinis susirinkimas, įvykęs 1869-70 metais. Todėl, kas nuo tada ją neiktų, jau nebebūtų katalikų. Be bažnyčios nėra išganimų. Kaip tai suprasti? Pirma. Amžinąją laimę mes galime pasiekti tik tuo būdu, kurį nustatė įsikūnijęs Dievas Sūnus, Jėzus Kristus. O jis tam tikslui įsteigė bažnyčią. Todėl tik per bažnyčią ir te galima būti išganytam. Arba kitaip sakant, be bažnyčios nėra išganimo. Antra, būtina priklausyti katalikų bažnyčiai. Kadangi tik katalikų bažnyčia yra tikroji, viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia, tad nepriklausant jai neįmanoma pasiekti amžinosios laimės. Tai savaime aišku, juk kas ją niekina, niekina patį Jėzų. Kas nutraukia ryšius su ją, pasitraukia nuo paties Jėzaus ir neabejotinai nusipelno amžinąjį pasmerkimą. Neveltui šventas Augustinas pareiškia, kas tik yra atsiskyręs nuo katalikų bažnyčios, tas, kadangi ir nuo Kristaus yra atsiskyręs, neturės gyvenimo. Ir nors tartusi gyvenas pagirtinai, pasilieka ant jo dievo rūstybė. Cirto susirinkimas 412 metais. Todėl bažnyčios tėvai nekartą lygino katalikų bažnyčią su Nojaus arka, kurioje būdami žmonės išsigelbėjo nuo tvano. Trečia. Nepriklausančių katalikų bažnyčiai išganimas. Apie katalikų bažnyčiai nepriklausančių žmonių išganimą pasakytume štai kas. A. Kas dėl savo kaltės nepriklauso nei katalikų bažnyčios kūnui, nei sielai, tas jokių būdų negali būti išganytas. Katalikų bažnyčios kūnui nepriklauso tas, kas nėra pakrikštytas, kaip antai žydai, musulmonai, pagonys, o sielai, kas neturi pašvenčiamosios malonės, ir juo labiau, kas yra netekęs tikėjimo. B. Kas priklauso tik katalikų bažnyčios kūnui, bet ne jos sielai, irgi negali būti išganytas. Aišku, kodėl, nes toks nors ir vadina save kataliku, bet neturi pašvenčiamosios malonės. Tai yra ant prigimtinės sielos gyvybės, be kurios amžinosios laimės pasiekti neįmanoma. C. Kas be savo kaltės nepriklauso katalikų bažnyčios kūnui, bet priklauso jos sielai, tas gali būti išganytas, nors daug sunkiau negu katalikai. Be savo kaltės nepriklauso katalikų bažnyčiai tie pakrikštytieji, kurie užgimė ir užaugė tarp ne katalikų, protestantų ar stačiatikių, nežino, kad vien tik katalikų bažnyčia yra tikroji viešpaties Jėzaus bažnyčia. Jeigu jie dorai gyvendami išlaiko pašvenčiamąją malonę, kurią gavo per krikštą, ar atgauna ją, gailėdamiesi už savo nuodėmes, tai jie priklauso katalikų bažnyčios sielai ir gali būti išganyti, tačiau tai jiems daug sunkiau negu katalikams, kadangi jie neturi tiek daug ir tokių sėkmingų priemonių pašvenčiamąją malonę išlaikyti ar atgauti kaip katalikai. D. Kurie be savo kaltės nėra pakrikštyti, tie irgi gali būti išganyti, bet tik labai sunkiai. Tokie be savo kaltės nepakrikštyti yra visi žydai, musulmonai ir pagonys, kurie negirdėjo apie katalikų bažnyčią ar krikščionybę, ar kuriems nekyla nė minties, kad tik per katalikų bažnyčią galima pasiekti amžinąją laimę. Jie gali būti išganyti, nes, kaip sako šventasis Paulius, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Ir niekam nešykšti savo malonių. Jeigu jie su tomis malonėmis reikiamai bendradarbiauja, tai bent troškimu priklauso katalikų bažnyčiai ir todėl gali pasiekti amžinąją laimę. Bet tai labai sunku, nes gerai žinome, kaip mums, nors turime tokius gausius didžiausių malonių šaltinius, nelengva kovoti su savo išganimo priešais, geismais, pasauliu ir piktąja dvasia, tai ką jau besakyti apie juos. Todėl jų vargšų turi būti itin gaila, ir mes privalome kuo dažniau maldauti už juos Dievą. Visus netikinčius Evangelijos šviesą apšviesti teikis, tave meldžiame, išklausyk mus viešpatį. Žodžiu, tikiu šventąją visuotinę bažnyčią prasmė. Kai apaštalų tikėjimo išpažinime sakome tikiu šventąją visuotinę bažnyčią, tai žodžiais mes išreiškiame ir išpažįstame, kad Jėzus Kristus įsteigė regimą bažnyčią, suregimą vyriausiąją galvą. Kitoj bažnyčia gyvuos iki pasaulio pabaigos ir kad ji yra neklystanti, kad jai būtinai turime priklausyti ir pasiduoti, jei norime pasiekti savo galutinį tikslą. Ir kad toji bažnyčia yra nekokia kita, o vien tik katalikų bažnyčia. Bažnyčia mes teisingai vadiname savo motiną, juk ji krikšto sakramentu mus pagimdė ant prigimtiniam ir amžinai laimingam gyvenimui, kuris daug vertingesnis už šį trumpą ir skurdų žemiškai. Ji mus maitina Dievo žodžiu ir švenčiausio viešpaties Jėzaus kūnu ir krauju. Ji mus priešų nužudytus ar sužeistus prikelia iš numirusių ir išgydo atgailos sakramentu. Ji mus ugdo ir auklėja Dievo baimėje ir meilėje. Ji rūpinasi mumis per visą mūsų gyvenimą ir atėjus mirties valdai įteikia mums paguodos bei stiprybės. Ji meldžiasi už mus ir po mūsų mirties. Taigi, iš tikro, ji yra kuo geriausia mūsų motina. Neveltui šventas Kiprijonas sako, negali turėti dievo tėvų tas, kas nepripažįsta bažnyčios savo motiną.